Nayo kisa sango na leo Afrika fiesta tombo ya sika o Naka mwepe mingi Nagona mwani bango Oyo delika o baba Epana ba epana o Baya ba epana o Poya miziki Epana ba epana na mosala na bango Oyo delika o Nayo kisa sango na leo Bye.